Bună, Ervin! Am revenit pentru a nu știu câtea oară, deja nici eu nu mai știu, și mă uit iar pe harta ta. Ai zis să mă uit pe anumite hărți, pe anumite, pardon, ai zis să mă uit pe anumite case, dar eu o să mă uit așa într-o variantă naturală, le iau pe rând. Tu ai spus să nu mă mai repet. Asta înseamnă că eu trebuie să ascult la infinit ce am spus în trecut ca să țin minte, să notez ceea ce nu o să fac, că nu am timp. Așa că dacă o să auzi niște chestii într-o variantă repetată, ghinionul tău, ce pot să spun? Deci am luat în analiză harta cu ora 8:01. Deci, vărsător cu ascendent vărsător. Mie asta mi se pare că ți se potrivește. E interesant că dacă ne uităm la dispozitorul final al hărții, stăpânul hărții, la prima citire este Saturn. De fapt, stăpânul ascendentului, mai corect spus, care Saturn e în casa a șasea, în rac. Până aici nimic nou. Apoi, cine stăpânește Saturnul în rac? Sau racul, mai bine zis. Luna, care luna e în gemeni. Cine stăpânește zodia gemenilor? Mercur. Mercur, care este în capricorn. Cine stăpânește capricornul? Saturn. Și tot așa se creează o buclă și de fiecare dată ajungem la Saturn, care e în rac. Ceea ce înseamnă că ăsta este dispozitorul final. De fapt, este cea mai puternică planetă din harta ta. În principiu, Saturn în rac nu stă, adică nu e într-o poziție prea grozavă. Varianta lui ideală, dacă mă întreb tu, dacă mă întrebi în harta ta, putea să fie foarte bine Saturn în casa 12-a în Capricorn. Îi stătea bine și în casă, în casa 12-a, și în zodie. Așa fiind în casa 6-a, îți poate da de furcă, în principiu, în modul cum te organizezi în viața de zi cu zi. E ca și cum tu, cu acest Saturn în rac, te preocupi sau te ocupi de, sau e ca și cum ai trata sentimentele, ceea ce simt oamenii. Ești un fel de healer, vorbesc în engleză acum, asta e, ești vindecătorul de suflete, ca să zic așa. Este o meserie grea, dacă mă întreb pe mine, nu e pentru oricine. Dar acum să nu-ți faci iluzii că această meserie nu te poate epuiza și pe tine. Dar tu poți să te încarci la infinit pentru că ai cu ce. În primul rând că, așa ca să o luăm ca la carte, zodia vărsătorului, chiar dacă soarele în vărsător este în cădere, pentru că soarele cel mai bine stă în leu. E, soarele tău e în opoziție, dar este un semn fix și rezistent. Eu tot ce am văzut până acum în realitate ca zodie vărsător, și mai ales bărbații, dar și femeile, sunt niște oameni rezistenți din mai multe puncte de vedere. Deci nu aș duce prea mult grija faptului că nu poți să te recuperezi. Tu această chestie pe care tu ți-o dorești să o faci, vindecarea celorlalți, o simți ca pe o datorie. ca și cum ți-ai plăti niște datorii. Și e foarte posibil să întâmple chestia asta. Și bineînțeles, așa cum spuneam, te folosești de acele talente de care tot vorbeam și în analizele anterioare. Mă întrebai de nodurile lunare. Nodurile lunare, ele lucrează împreună. Nodul sud este toată zestrea și tot ce moștenești din viețile anterioare, talente, tot. E ca și cum ar veni ADN-ul informațional, da? Experiențele. Bagajul, cum ar veni, rucsacul, da? Nodul nord este ceea ce ai de făcut acum. Și acolo fiind și Uranus. Și cine este stăpânul scorpionului, da? Este Marte, care e în gemeni în casa a cincea cu luna, da? Pe de altă parte, tu, cu acest scorpion, care în principiu ca virgulă comportament, scorpionului nu-i place să se expună, să fie public, să-l vadă lumea. Pe de altă parte, poziția nodului nord în casa a 10-a, fie că vrei, fie că nu vrei, într-un fel sau altul, te duce sau te va duce sau deja te fi dus la ca oamenii, publicul, să te cunoască, să te știe. Această oamenii, pentru ei vor, tu vei fi sau ești o revelație, o surpriză, ceva neașteptat. Adică oamenii când se uită la tine, ei nu știu ce zace în tine, da? Dar când începi să acționezi sau să faci ce ai tu de făcut, atunci pentru ei e o mamma mia, ce face omul ăsta aici? E foarte tare. Este acest nodul nord în Scorpion, pe lângă obsesia pentru cercetare, descoperirea secretelor, tot ceea ce ție ți-a ascuns, ție personal. Deci nu că lumea înțelege sau nu înțelege. Asta nu contează. Ceea ce consideri tu că e ascuns, că nu e revelat, că nu e la vedere, tu vrei să scormonești și să scoți tot. Să înțelegi de ce e așa, de unde vine istoria. Și prin metode inedite, neașteptate, chiar și pentru tine, pentru că Uranus acolo și pentru tine dă metode neașteptate, idei neașteptate, tu descoperi, sapi. Ești un cercetător. Și cum este într-o zodie de apă, tot ce ține de apă ține de emoțional. Da? Are legătură cu psihicul uman, cu tot ce ține de sentimente psihic. Știi că e o tehnică care te ajută. Nu pe tine, în general. Zic așa că e genul ăla. Am văzut și eu că funcționează. E o chestie interesantă. Stai pe malul unui râu, care râul se presupune că e curgător, da? Și pur și simplu stai cu atenția relaxată și privești râul ăla cum se duce. Și la un moment dat, dacă tot stai acolo, începi să observi și nu numai să observi, să și simți că toate gândurile tale, toate neliniștile, toate prostiile care ne bat prin căpățână, încep să se ducă pe apa sâmbetei. Știi că e vorba aia. Ducă-se pe apa sâmbetei. E cam așa e chestia asta. Așa cum mai spunea și altădată, cred, citești oamenii instant, nu ai nevoie de prea mult timp la dispoziție. din acest gen de activități care se leagă între ele, da? Cu vindecarea oamenilor, cu ajutorul talentelor și cunoașterii pe care tu până mori o să faci chestia asta, o să mor cu cartea în mână, cum se spune. Din chestia asta poți să și trăiești în principiu. E adevărat că tu zici că vrei să o faci oarecum, mă rog, gratuit sau, mă rog, ceva de genul. Nu știu dacă e chiar așa, adică dacă e chiar așa în sensul dacă e o variantă corectă. Întotdeauna trebuie să existe un schimb între cel care dă și cel care primește. Pentru că dacă nu există un schimb, va trebui să vină o altă ocazie în care persoana care ți-e datoare îți va plăti datoria. Și atunci, de aceea este de preferat să plătească la momentul potrivit, decât să amâne plata. A, că nu cer tu mult pe niște chestii, aia e partea a doua. Dar e de preferat să fii plătit pentru ceea ce faci. Ai putea de asemenea să primești și cunoaștere, cunoștințe sau cunoaștere sau informații secrete și din străinătate sau din culturi din alte țări. Că ai cum să o luăm pe aia dreaptă, dacă am sta înțepeniți numai în cunoașterea de pe teritoriul țării în care ne-am născut, am fi foarte limitați. Pe de altă parte, putem să o luăm și altfel. Țara în sine e o chestie artificială, despre orice țară vorbim. Nu există nicio țară. Astea sunt niște chestii care și-au stabilit oamenii să-și împartă niște pământuri și aia e. Nu. Pământul este o țară, o entitate. Deci, chestia asta că departajăm țările, populațiile, astea sunt niște chestii artificiale. Aici e vorba de cunoaștere din cele patru țări. Pe de altă parte, eu nu știu cât de mult călătorești tu, dar ar fi cazul, dacă nu ai călătorit până acum mare brânză, să începi să călătorești. Și nu mă refer la călătorii de aici până în Colea, de aici până în Iași, de la tine până în nu știu unde. Nu. Mai departe. Mai departe. Scopurile sau scopul călătoriilor e în primul rând în a cunoaște, a afla. După aia să mai pot a schimba informații sau a primi informații. Dar oricum e un schimb pe undeva pe acolo. Pe de altă parte, în aceste călătorii poți să întâlnești și persoane care te pot ajuta în ceea ce vrei tu să realizezi în viața asta. Acum întrebarea e, tu știi ce vrei să faci în această viață? Îți dai seama, înțelegi ce înseamnă nodul nord în Scorpion și cu Uranus lângă el? Pe lângă ce ți-am spus eu. Presupun că îți dai seama. Pe de altă parte, ai Neptun cu mijlocul cerului în casa 11-a. Acolo sunt și prietenii sau cunoștințele, persoanele, toate persoanele sau grupurile sau, mă, eu știu, asociațiile genul ăsta, care în principiu sunt personaje sau asociații care au legătură cu tot ce ține de zona spirituală ezoterică. Deci, oricum ai dau, tu te învârți în zona asta. Da? Cunoaștere spiritual și religie, tot ce ține de chestia asta. E săgetător acolo, da? Și dacă ne ducem la stăpânul săgetătorului Jupiter, care e în berbec în casa a treia, iar cunoaștere, învățare, drumuri, comunicare. Deci, oricum ai da-o, ai învârti-o, se presupune că, adică, nu-i de ajuns să stai la tine în casă, să citești până nu mai știi de tine, să studiezi, să te uiți pe net, să nu știu ce. Trebuie să începi să te miști. Da. Mișcă-te, du-te, fă ceva. Dacă mă uit la câte planete ai, mai o chestie. Tu ai soarele deasupra axei ascendent-descendent, este o hartă diurnă, deci soarele e mai important în harta ta. Pe de altă parte, dacă ne uităm câte planete sunt deasupra axei ascendent-descendent, sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 planete. Și dacă luăm și nodul nord, care în astrologia vedică este considerată și ea ca și cum ar fi planetă, 7. Și sub axa ascendent-descendent avem 1, 2, 3, 4, 5. Deci, ce înseamnă asta? Că e mai important, adică e mai important. Pentru a-ți realiza destinul, trebuie să ieși în lume, să te expui, să călătorești, să faci schimb de informații, să te implici în acțiuni comune cu alții, să relaționezi mai mult. Da? Bineînțeles, în orice moment al vieții noastre ne mai și izolăm și stăm în treaba noastră, pe coada noastră. Asta putem să facem în fiecare zi, că, mă rog, unii săraci nu pot, da, știu că tu poți, da? Relațional vorbind, având în vedere că stăpânul casei a șapte este soarele care se află la tine în casa întâi, tu vei găsi persoana potrivită pentru tine atunci când tu ești potrivit, cum să zic eu, când ești tu pregătit, cum ar veni, pentru acea persoană pe care tu o aștepți. Acum, e adevărat că eu nu știu ce vrei tu, din punctul ăsta de vedere. Dacă mă întreb ce vrei tu, ți-am zis în analizele anterioare, vreau o persoană complexă și completă. Dar întrebarea e: tu cum ești ca acea persoană să se întâlnească, să zică: a, da, el e. Da. Și pe urmă, ce fel de relație vrei? O relație obișnuită, ca așa cum au toți oamenii, casă, masă, serviciu, copii, tralalalala, facturi, chestii? Ce vrei? Asta vrei? Nu cred. Că dacă stau să mă gândesc, nu ești chiar genul care să stea să aibă o relație standardizată. Tu te imaginezi în chestia asta? Nu cred, pentru că dacă te-ai fi imaginat, deja erai de mult în chestia asta. așa cum spuneam într-un vlog de-al meu despre cele mai puternice case, cele mai puternice case sunt 1, 7, 10, 4. Și tu în aceste case ai soarele în casa întâi, da? Și nodurile lunare 10 în casa 10 a 4 și Uranus în 10. Deci, într-un fel sau altul, în această viață, atâta cât o să fie, tu o să-ți realizezi menirea. Și acum întrebarea e, până în acest moment, din această menire pe care o ai, cât crezi că ți-ai realizat? Poți să măsori chestia asta? Îți dai seama? Intuiești? Ce știi despre chestia asta? Pe de altă parte, se spune așa, că acolo unde este zodia scorpionului, acolo este locul în care noi avem chestii de făcut ca să ne încheiem niște socoteli în această viață. Și la tine e și mai drăguț pentru că nu numai că e în casa a 10-a, cea mai tare casă, zic eu, dintr-o hartă natală, dar mai e și nodul nord acolo. Deci tu ar trebui să fii pe cale de când te-ai născut. O chestie instantanee. Sau ai avut o revelație, ți-ai dat seama ce ai de făcut. Tu știi ce ai de făcut. De ce mai tot întreb pe unii pe alții și inclusiv pe mine, sincer, cu acest nodul nord în Scorpion, nu ar mai trebui să întreb pe nimeni, pentru că tu știi răspunsul. Chiar mă întreb de ce tot întreb pe cineva. Poate să mai spune câte ceva, dar tu știi răspunsul. Alte case care sunt productive, în sensul că pot ieși chestii concrete, rezultate concrete, sunt casele 2, 6, 8, 12. De ce? Pentru că dacă 2 și 6 sunt case vocaționale, adică în sensul muncă, acumulare, da? Viața de zi cu zi, 8 și 12 sunt la un nivel mai înalt. Adică tot ce e ascuns, subconștientul, interiorul, drumul invers. Iar tu ai în casa 12-a Mercur și Venus. Deci, pe de altă parte, orice persoană ia să-ți aduci aminte sau să observi. Persoanele născute sau cu ascendentul în rac și sau în capricorn, ia vezi ce impact ai avut tu sau au avut ele asupra ta. Pentru că cu aceste zodii, tu ai niște chestii de împărțit, de dat, de luat, de oferit, de primit. Da? Pentru că este acea axă complicată, complicată, de fapt nu complicată, complexă și interesantă în același timp, 6-12. De obicei, dacă între două persoane există multe planete care se intersectează în casele reciproce 16-12, înseamnă că acele persoane au într-adevăr o chestie de făcut împreună, ori pe toată durata vieții, ori pe o bucată destul de mare, ori cu impact destul de mare. Și impactul în cazul ăsta este atât la nivel emoțional, cât și la nivel material. Casa 11 mai e și casa idealurilor și a proiectelor majore din viață. Ce vrei tu să realizezi? Aceste idei, proiecte sau cum vrei tu să le numești, e posibil să se poată realiza mult mai ușor dacă pleci în străinătate, dacă pleci, călătorești. Nu știu dacă ai făcut-o până acum, s-ar putea să insist prea mult cu chestia asta, dar zic, ai fost luată în pelerinaje, în drumuri de genul ăsta inițiatice, care poți să le faci în grupuri, împreună cu alții. Nu trebuie să te duci tu de capul tău neapărat singur, cu cândeal. O chestie de genul ăsta. E posibil ca în astfel de experiențe să se întâmple niște chestii interesante care să te ajute în drumul tău în viață. Păi, sincer, mai mult decât ce ți-am spus până acum, și eu zic că am spus destule, acum nu mai îmi vin așa. Oricum, ai destul de multe lucruri de făcut, nu ai timp să te plictisești. Ok, cam asta e. N-am luat-o într-o variantă tradițională pentru că, na, știi cum e cu cititul ăsta sau cu uitatul într-o hartă, cel puțin. Pur și simplu pe mine o hartă mă inspiră. Nu de neapărat să o iau așa cum fac unii. Casa întâi, am făcut asta, am trecut și prin varianta aia, ai văzut-o, ai auzit-o. Acum am trecut și mai, am mai văzut câte ceva, altceva, altfel. O hartă, dar nu mai o hartă, și o carte de tarot. Dar cu cât te uiți mai mult în ea, într-adevăr, cu atât începi să vezi mai multe chestii. Pe de altă parte, nu poți să te uiți și toată ziua bună ziua în ea, că la un moment dat o să ajungă să nu-ți mai spună nimic. E ca atunci când citești o carte de mai multe ori, dar nu în fiecare zi, o zi după alta, ci la vârste diferite. Nu știu dacă tu ai făcut chestia asta. Eu am citit aceeași carte la vârste diferite. De fiecare dată am avut o cu totul altă experiență citind cartea aceea și o altă cunoaștere, pentru că între timp, de la o vârstă la alta, treci prin alte experiențe, acumulezi experiență și vezi lucrurile altfel. E, așa e și cu chestiile astea. Eu îți doresc succes și să auzim numai de bine. Pa, pa!